الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير. شپغم دلیل عقلی زور فاتور کې چاگه که دمخ که دلائلو سمارا بیانی تفصیلا چاگه دا قرآن کریم اصل دعوی او مطلب دے اول دلیل کی ویلو چی فاتوریم کائنات میں پیدا کری اسمان نوزم کا ملائک دویم کی ویلیو چې خزانه می ډکی دي چاله کلاوکم ما یفتح الله للناس من رحمتن اوسو کې بندول نشي او چا باندې بند کوم سو کې آزادول نشي. اختیارات بیان کړو بیا دریم ځل یې وی چې هل من خالق غیر الله بل سوک خالق شته بغیر د الله نه بل سوک رزق ورکون کشته نشته رضی کړه او جزیم خالق او زیم رازق. سلورم کی ویلو چې ارسل الرياح وتصير صحابا کله چې الله دنیا کې د مخلوق د رزق اراده وکي اسباب ولا راولی هواگان راشی وریز راشی هوا غزیت اللہ اشری چکم زی خلق محتاجی. کیا پینزم یہ انسان تدخپل نفس نہ ہوئی چو اللہ خلقکم من تراب. انسان حقیقت پلو پی جنا دخورن میں پیدا کرے تسر آجزی پکار دا سم من نطفتن. دیش پگم دلیل کے نظام بیانی چسنگ میں خلق کڑے ایجاد کڑے دا ریوشی اللہ وی نظام شمسی و نظام قمری زما اختیار دے دمرا خیستا اور دمرا موزون او مربوط انتظام نیچا نشتا څنګه چې د الله دی چې هر شی په خپل وخت مقرر کړی دا وینم مخکې کیږي نه رستو کیږي نه هغه له مقدار او میعاد مقرر کړی نو د نظام ذکر کوي او په دې کې یو طرف تا دا مخلوق عاجزیم بیانی او بل طرف تا خپل لوی دا مقصدی دا قرآن چلاوی قرآن وای نو پکی توحید وای کنا دا شرک رد کوا کن تسنگا قرآن وای قرآن چی سلر آغلی اگا خطاو نوی قرآن خودی دا پار راغلی چی پار آیت کی الله وحدانیت ثابت خپل او شرک رد کوي تا بګی دین موانه واست څنګه قران دا دا مقصد ذکر کی عورت کی باغ مشرکینو چې د شپې عبادت اغي کړو چې دا هم یو ډیر hebat ناکشه دروازه عبادت اغي کړو چې ټوله دنیا روخانه شو تنور عبادت اغي کړو دته سنم اکبر وی لوی خدای ابراهيم عليه السلام ویل خپل بیاناتو کی کنا چه فلم مارا الشمس بازغتا قال هذا ربی هذا اکبر تا دی سمر عبادت شوئی او دغا سید قمر هم اللہ رب العزت وی دا معبودان دی سرگردان دی و پریشان دی پل اختیار نشته دی اللہ چلی اللہ بوزی راولی دی تا فکر رکی چدا خو نعمتو ندی کشپا نوے نسو چل باکاو لگ سوچو فکر رکوئے کرواز نوے نسو چل باکاو کنوار نوے سپوگمین نوے پا دی خون فکر رکی کن چسنگے پا وجود باندی فکر کوئے نو پا آدم یہ امکے یولج اللیل فی النار اللہ غزات چدا شپان نباسی پروزی کی یو مطلب دا دے چی تیار ختم شی رنا را شی اون خنور نپوئی گو خبت دا سے بوئی چی اللہ سنگویلی دی چی اگا تیار سشوان موی چی اگا پتی رنا کنن نوتا اگا رنا سشوان اپا تیاری کنن نوتا نکو سو کوئی جدا سنگا چل لے پیدا دا اللہ نا تپو سکا دیکھ استا عقل کار نکی ادویم دادے چی کموالی و زیادوالی تاو گورا در روز پا یو وقت کسوم رو اگدائی خلق ستلی شی چوی کلو ما خام کیا کلو ما زگر کی او کلو دوم را کوتا آئی خلق پا گی خپل کارونا هم پورن کی نمگلی پاتی شی دا مانا او یولج اللیل فی النهار اللہ دنا نکیش پا پروز کی و یولج النار فی اللیل او کلا دن نکیو ننباسی روز پا دشپی کی روز لندشی او شپوگ دشی او کلا شپ لندشی روز اگ دشی انسان پی دمر پوئی نور دے پا کیفیت نپوئی چی دا سنگا اللہ دا سے اکڑو دیتا نظام ہوئی کنا انتظام دا سکی اللہ دا شپی او دا رزی وسخر الشمس والقمر او تابدار کلے دے اغنور چی سمر گرم دے والقمر او دا یخس پوگمین سمر لیلی نعمتو ندی دنور گرمی تا هم ضرورت تے کچری دا غنی دا کجوری او پس پخی گی خلق خو تک تور کو خو بغیر دا دی گرمی نکی گیم نکن دیر سیزو ندی چی دا غید پار اللہ دنور دا گرمی سبب گرزو لے اسیم اللہ کولش لیکن اسباب یہ پیدا کری دی دا اسباب انہیں انکار نشی کے دے اللہ وی دا استا پا خدمت کی روان دی که شمس دے و که قمر دے دا اللہ استا دا پارے و قسم خادمان او نوکران پیدا کری دی استا خدمت کی استا دیر کارون دی پا دنیا کی جگہ بغیر دا دینا نپور کی گی اللہ والا دا اسباب پیدا کری دی تا دومره فکر ونکو چې دا خو معبودان ندي، معبود خو الله دی. دا داغه د الوهیت دلیلونه دي او استاد پار نعمتونه دي. کل یجری لاجل مسمى، هر یو روان دی او خپل نیټه مقرر شوی پوری، چې دا غینا رستو کی گینا او مخکی کی گینا، دیر او سویر پکې نشتا. اجل مسمى دو قسمه دی، یو هغه دی چې قیامت شي بس هغه دی د پاره اجل، بیا به د نور او د سپوږمۍ آمد و رفت ختم شي، تر هغه وخت پورې آمد و رفت دی. او دویم یې نږدې نږدې دی چې نور پریوزی، حدیث کې راځي دی لاړ شي لاړ شي نو د عرش لاندې سجده وکړي الله ته، نو حکم ورته وشي چې مخکې ځه، نو سار بیا راوخیږي. نو دا رضا اجل مسمى نږدې نږدې نیټه ده چې هغه وخت لذي او بیا راخیږي. داسې نور خلقو بکې فکر او سوچ کړی په دې کې کړی دی چېره نور خپل منزل په څومره وخت کې پوره کوي، نو په کال کې، او سپوږمۍ خپل منزل په میاش کې لږه شي لږه شي لږه شي بیا درسته شي، په دې کې فرق نشي راتلی. سمرای ذکر کوي د دې څه مطلب دی چې الله تاسو ته د شپې او د ورځې بیان وکړه، د نورو د سپوږمۍ ذکر یې درته وکړ. ذالکم الله ربکم، دا تاسو ته خپل ځان ښیي چې ما وپیژنې، په دې قدرتونو سره مې وپیژنې چې بیان شو، چې دې ته وګورئ نو تاسو ته به الله داسې معلوم شي لکه په سترګو یې چې وینې. ذالکم الله ربکم، دغه صفتونو والا الله رب ستاسو دی، له الملک، اختیار خدا هغه دی، له الملک، د بل چا به کې نه خرڅېږي، دا صرف د الله بادشاهي ده، څومره منظمه ده. دې کې هیڅ فرق نه راځي که مخلوق هر څومره ترکشی وکي، بغاوتونه وکي، لیکن د الله په دې نظام عالم کې هیڅ قسم فرق نه راځي. د سمره ذکر کړه ټول دلایل چې دا زینا دا ولنا د دې پورې الله د خپل وحدانیت دلایل بیانې، نو مطلب یې هم دا و چې ذالکم الله ربکم له الملک، دغه صفتونو والا او قدرتونو والا الله رب ستاسو دی، دا ثابت شوا چې خاص الله لره اختیار دی، د بل چا اختیار نشته. نوس راضی پدی مشرکانو باندې چې ظالمانو دنیا هم خراب کړه، دنیا هم ټوله ګنده کړه، څه په مصیبتونو باندې مبتلا یې، زانم هلاکوي، دنیا هم خراب وای، آخرت هم خراب وای. ولی اغي بغیر د الله نه به حدا او به شمار داسې الها منلي دي چې غي له اختیارات ورکړي، یو اختیار نه اختیارات، اری اول اختیارات ورکړي، ددا کول شي ددا کول شي. کله چې عقیده دا شو کنه چې اختیار وسره شته، چې عقیده دا شو کنه چې لاس کې کار شته، چې عقیده دا شو چې زور او طاقت یې شته، نو आवाज به ته خود کوي، आवाज کول خو بیا آسان شو کنه، اولی اولی اختیارات ثابت کړی دي، اولی اولی په عالم کې تصرفات ثابت کړی دي، چې مرګ او ژوند او صحت او مرض غم او خوشحالی غربت او مالداری ناوی دی کئی کنا آسی دنیا کی گورا او چگی وطوی اللہ رب العزت وی پاگلانو والذین تدعون من دونه او کسان چتاس و تاوازون کوئے بغیر دالانا قسم قسم آوازون یا غوث تاو بگڑی روچت آواز دکن او یا شیخ یا پیر یا دستگیر نمونه ولی دست یخی دی چه بس بیا بکی دلیل تاجت نشتا کنه وی خواه چه پیر شا و دستگیر شا نبسو شو کنه نور سوای وطا اوازونه دی غیر اللہ تا اللہ اوری کنه نزکو توی چه ظالمانو ولی زان حلا کوئی چه تا آواز کوئی اغی سر سی اختیارات تی راشد اغی حال اگوره اللہ ما تا معلوم دی دا خبر اللہ وی زمان از دا کوئی آخر کی باوی پا دی خبرو بل سوک نپوئی گی اغا کسان چه تازو تاوازو نکوئی را مدد شوائی بغیر دا اللہ نام ما یملکون من قتمیر ندی مالکان د دومره یو شی من قتمیر محاوره دادا زره بر رتی برابر عربی کې او تا قتمیر وینو ندی مالکان د یو زری په زره قتمیر ویل شي د کجوري اډوکی کې هغه سپین پوستکی لفافه ونتی هغه ته ویل شي دا ضرب المثل دی پا قلت کی چه دین اپا لسشه دا سنشتا دیر کم نو معمولی اللہ پا مثال کے پیش کو مَيَمْ لِكُونَ مِنْ قِتْمِير دا کنائی دا عدم نا چه ندی مالکان دا دی دا مطلب نئی چه دا قتمیر مالکان ندی ولیکن دړي روغټي سوزونو مالکان دي څنګه مشرکین داسې غلط ذهن والا شملو والا چډيري خړلي نغې ته نه دا معنا وي د قتمیر مالکان ندي انور چې ستي غوړ نشته وسره تمره زد کوي د الله د وحدانيت سره قرطبي معنا کوي روح المعاني معنا کوي تدعون سره چیوازی بوتان تی ندی مراد واللزین ویلی واللزین بوتان مانا نی بلکی مراد تینا عقل مندی نروح المعنوی چی مثل عیسی والملائکان دا نصاراو آوازون چاہتا دی عیسی علیہ السلام دا مشرکانو آوازون چاہتا دی ملائکو تا ندایا دی والذین قرطبیم وی والذین تدعون یجوزو ان یرجعا الی المعبودین الذین هم عقلاو مثل عیسی والملائکہ والجن والشیاطین والانبیاء ذلک والذین سوقتی لکه عیسی علیہ السلام شو ملائک شو انبیاء شو جنات شو شیاطین شو عقل والا خلق دی بوتان ندی بے عقلا دی ادی او مشرکان خو شرکم دغه کړی دی اغي بوت اسه مخه تا درول لیکن مطلب یې دا غی نه ملائکو مطلب یې دا غی نه انبیاء کرام احواسی دان لنخا جوڑا کلیوا نور داغی اصل مقصد او دزل رابطا ددی پاک خلق سروا نغو تیادی اللہ اگا کسان پاک بندیان تاسو ترامدد شوائے بغیر دالانا ندی مالکان دمرا لکه هغه پوستکی د اډوکی د کجوري من قتمیر. قران کې اشاره ده کنایه ده او ډېر نازک لطیفه ده ځکه فقه کې دا مسله ده په باب د سرقه کې یو سړی غلاو کی ما لاس وتې پری کیږي د باغې کې بعضې مسائل داسې وو چې خفي وو لکه تورار او نباش چېره دوی ته غلو ویلی شي که نه تورار او نباش غلو دي لاس ته پریږو که نه پریږو دکه نمونه ولی جدای خشی و توررار گرنکب چه ده ویخ سلی نجیب پری کئی او نباش کفن کش چه ده منی نکفن تختی تا خو مخلدی که نا نفقه ها پا دی باندی تیم راو وقت تیم دی امامان چه کینو چه ده دی پا حق که فیصلو کو امام ابو انی پر رحمت اللہ علیہ وی چه تورار نخو بلا زکر کٹ کی چه خود غل پاسا دے غل خو پٹ پنا کار کئی ادے دویخی نا لیکن دا نباش نبا نپری کی زکا دے اغل تک اغلا کی چلتا حفاظت نشتا دے چه دا منی نا کفان تختی نا آغاو مجز پسکی ندے اخو اختیار نشته دا مالک نه دی من قتمیر دی پوستکی مالک دی ددنه بلا سنپری کی زکا دغلانه دکلی ولا اغی توی چی مال محرز محفوظ مال چوکیداری کیگی او تا چرت دا سو اخلان دی کی چی اغا یاو دی ایا چرت نور سو پا غفلت کی او تا تین اغلاو کی دغی تا سرقوی نشی او کفن دا خو نسوک ساتی او نه حفاظت کې نه مالک شتا بے مالک شی دی نو فقوم پدی ده چې مړی د خپل کفن مالک نه دی یا خدای هته تینا سو غواړي زامن او لوړه خان دی ورپورې کسکه بیزتی کې تولانه سوال تنه کې او هغه ستنه غواړي چه آجز زنه نده خبر گرده مخلوق تا قرآن سی نوی کنا خدا پا دنیا که دیر زیاد تی او حضرت شیخ ویلی یو ده مڑی نا کپنو پاسی بل ده جواندی نا ابی ده تیان چی دی کنا ده طول کپن کش دی ولی پاش نغر کی بیوی چی دی کفن نیو ٹکڑا لری که چی جنازه کی بیا استاز تمخ تاو گوڑو کفن کشتا زکا چی دزمو کی پتن لگی پلی تی دا نور چی پی اولار دی خیر دی خو کفن کش با پلی تزمو کنو دریگی ناغو خوتی نا مخکې ځان لگ کبن واغسته د مصلی په بانه باندې کنه دیو جن دا په باب د نزور کې هم دا سره راځي الله وی څه کوي د خدای بندیانو چاته ولاړې چاته आवाज کوي اغه جزتا اغه محتاج تا جزان نه لري خبر د خپل کفن اختیار یې نشته خلکو بیا پکې قبرونو کې غنی کې خوځي الهګه غنی صدق ده تاسو خوای چې دې زموږه ده او اکسی ور پوری جوڑی کلی او پجا پر کنڈاو کی طالب مل شو اوی چی ما دا زیکی خاخ کئی جدا کپنکش رازی چی دا تزا چلو خیمہ درو کسی بیانی کن وی سار خلق لڑنو سنے مل پرو تو خواہ کی کن وی چی دا تزا کپن چلو خیمہ وی خلق پا دیوائن دا خلق واقی دادا و دین دے روان دے بس خواہ گاڑی روان کڑے دے در دی عقیدی دی پا دی مسلمانان دی خواه آقا کسان چتا سواتا آوازو نکوه و پریادو نکوه بغیر دا اللہ نام که آقا پیغمبران دی او که ملائک دی او که نور اولیاء کرام دی ما یملکونا من قتمیر ندی مالکان دا دمر شیل کارا پوستک دادو کی دا کجوری چه قرآن دی که دری مثال بیانی یو تا قتمیر وی ناغا دا پلچ دی سپین یو تا نقیر وی ناغا قط دی پا دی اڈو کی کشاتا چه دین وی ون جولی گی کجور چی تیغ دی دین وی هنره ونتی مخینه وی لزه کرده دی او یو فتیل دی اغا سپین باتی دا چه دا اڈو کی پا دی میانس کی پرتی فتیل او قتمیر او نقیر تلوی علمو ان تدعوهم لا اسمعو دعاکم کتاسو تدیر ایچی غیوائن نناوری استاسو آوازونا دلتے لا اسمعو را وڑا چاڑو تاویل تبکی زیباتی نشی چی بیدتیانی اکی یو سماع دا یو اسماع دا دلتا بسکے ناوری لا اسمعو دعاکم ناوری استاسو آوازونا ولی ناوری زکان داغی زی اول معلوم کا تدانے قبر تو اولاری دلتا سدی تتا دلتا جو اندیر آوڑے دی قخکڑے دی کل او شیر آوڑے کل بل شیر آوڑے کل اولا قبر پوخ کی ہوئی دنیا کے با پخب انگلہ کیوں نالتا کی بولی نالتا ناس بھئی نو نو کل او تبیا بل پونہ لگئی سکئی سکئی تدی پی یقین نشتا چی دے مر دے خواب اللہ رب العزت وی دا غزے تا تا ندی معلوم دا کنیک انسانو نو دا غزے علیین دے وہ اسمان نو دا پاسا نو استا آواز ناوری تا سمرا آواز دے چاہا بیلتا واوری بل زکا ناوری چل لارا بل عزت ویلی دی چزو جنتیان دا سی محفوظ ساتم چلا اسمعون فیا لغوان دی پا جنتنو کے بد خبر قدر ناوری دمرا ماولا امن ور کرده اوستادا خبر چی تاواز کئی چی اپنی کیرا رسی دا خو لغو دا دا پا لغو کے دیر اشد دے دا شرک آواز دے دا بد آغی پا گونو لگی اللہ غید دی آوازن نساتلی دی لا اسمعون فیا لغوان حتی لگی آئیں جس وال میں اوکا کرنا آو قبول کری بھئی لا اسمعو دعاکم او کاغا چرے نک بدبخت ہوں ندا اگر روح بیا کتا سجین کی دووزم کدلان دی نال تستا آواز رسی او کورسی نوازان لپوو رخت دی تعالی بسوکی لا اسمعو دعاکم آواز ناوری اغی درد مسلمان عقیدی چاگوی دے دلتا دے قبرونو کے پروت تے زما आवाज اوري زو سره سوال جواب کوم حضرت نه سوال کوم عجیب عقیده دی خلق دا قران چې وی جن لبرار لفی الین ان کتاب الفجار لفی سجین او جدا زینه یادی زازه هنه یادی خو بیا هم د دې دا ډیر غټ یقین دی کنه الله وی کووري نو سچل بوکی ز زستا دا غلط خیال استا دا غلط نظریه صحیح کووري نو سچل بوکی تاله جواب نشی در کوله سا حاجت نشی پورا کوله تکلر شی او سلامو کې نو هغه نشی ویلې چې وعلیکم سلام دا سلام چې باغی باندې اچول شي دا خو دعا ده چې حدیث کې راځي صحیح حدیث کې چې السلام علیکم دار قوم مؤمنین یا اهل القبور نشته حدیث کې دا غلط حدیث دار قوم مؤمنین نو دا سلام ستا دعا ده هغه ته چې الله دعا ولا غواړم چې الله په امن کې الله بچ کې کس سختی پی چې دا تلری کې او سلام نه چې تعالی به جواب درکې کته وته د خپل حاجت وې نو نه خبر کته ولا سوس یو کې دی پی او ته وې چې دا بیا سنبال کا نه څه خبر دې ده او چې تدی پلی شنو خاماران پر راشی داو تاغید پارا دی خوراک جوڑ کھا ولو سمعو بالفرد کواوری مستجابو لکم اگی قبلتیا نشی کولی استاسو دا خبری نستا سلام قبلو لشی نستا سوال قبلو لشی نستا سوال اللہ توی لشی تا جکم مطلبو ندی اگر نکی گی ويوم القيامة يكفرون بشرككم او چې ورځ د قیامت شي نو دا نیکان بندیان به انکار کوي تاسو د دې شرک نه دی خو دا شرک نه وای کنه دی خو چې مونږه आवाज کو کنه لړ شو نو دا وسیله لټه ولاته دی ته وسیله وای ښا الله وی دا شرک دی تو سیلا پیجنې تړیر د وسیلې نه خبره تو ته د اولیاء سره محبت وې او خبر نه چې قیامت شي ناغه محبت پدې په دشمنه سره بدل شي سوره احقاف کې ویلو شپږشتما کې وایذا حشر الناس كانوا لهم اعداء کله چې خلق ژوند وکړي شي قیامت کې نو دا نه کان بندیان اولیاء کرام با د دې خلقو دشمنان شي كانوا لهم اعداء چې مونږ ته موازنه کولو زمونږ د قبرونو نوم ملي جوړ کړی وي وکانو به عبادتهم کافرین الته او عبادت ویل ته چې چا ته आवाज کوي غیبانه دا دی عبادت وکړه ځکه دعا مخ العبادت ته څنګه چې الله ته وایي چې الله او دا په عبادت کې ډیر اعلی اندکه څه یک دعا یاد بل چاته استعمال کړو دا عبادت ته وکړو بل ته ویلو دا څه هر ځای کې وی کلم سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سوره مریم کی ویلو انکار وکي چې موږ څه خبر یو او د دې مقابله او مخالف دشمنان وشي کله چې ورځ د قیامت نه انکار وکي تاسو د دې شرک نه بشرککم اياهم مع الله ور تاسو د الله سره شریکان کړیو دغه خدا الله نه خلق غواړي سوال کوي او جلا کوي او فریاد کوي رامدد شي وته وای تاسو چې دې ته وینئ خو الله سره شریکان کړو که نور شرک څنګه وي ولا ينبئك مثل خبير. دا جمله ډیره ده کمال. ولی دا خبره چې چاته وکي کنه خپل بیا چې دې رکه او جدا کینه به دا خلکو سره باس شروع کی. ناغیبا وی چې دا بابا جی چی باوی چې دا خدای نازولی دی بیر خواره کلی دی شپیرون کلی دی اللہ والا برخ آور کلی دی اگر بنوی چی دا دا برخ خواندان دی جی سوک راشی او سوالو کی چی زما بابا جی تا اللہ تا ہوا ہے چی زما دا حاجت پورشی دیر اگرانا دیر سخت دا نمونگا سوال نقبلی استا سوال قبلی تو تا ہوا ہے ای دی کور کیو بل سره دا خبرې کوي ښا چې بابا جی نو ویلی چې دا د برخي خاوندان دي نو لږه نه پوي دا غ دروغ وي ګوري نو ته جواب دی چې ولا ينبئک مثل خبير ستا بابا جی نه خبر هغه ته صحیح خبره نشي کولی الله خبردار دی تعالی خبر نشي در کولی اسو کو پشان دا غلا چې غدار سره خبردار دي سبب یې سره خبر هغه ځان ته تیار کیتلې چې دا خبرې کولی د دې په دې اعتماد ته ګوره بس خو چې د دې بابا جیو او دا هغه سو دنیا کې کډمډا او سامان وو چې د خلوت خانه ده دا دې کې وچې لته نستو دا مصلی پر ته ده بس چې دغه بابا جی سویلې دي هغه به د دې دین او د دې عقیده به کو قران هر څو وی نو وی بکنه چرته بابا جی او چرته قران الله زکوي چې ولا ينبئک مثل خبير د دې خبره تپوس دا خبير نه کوا دا معلومات د خبير ذات نه کوا په دې باندې هغه پوه کوي استاد عقیدی اسلام بابا جی نشی کولے استاد عقیدی اسلام اللہ کی چیزم راضی مشان کتاب نازل کرے دیں تا بابا جی دسنا خبرو اگر خبر انتا سو ہم خبر کری وے کن نو تا اس تے دین سے خاص لار خولے دا تا اس تے حرام و حلال اس تمیز خولے دے تا اوس ته سنت او د بدعت سو طریقه خولی ده زه څنګه وای ولا ينبئک مثل خبير دا ځکه الله ویخه چې ته پرې د خبرې کته اورې دلی د چانه د خپل مشرانو نه چې غیدا سویلی غیدا سویلی ولې غیلم نو کړي الله وی کړي به خو زما په شان ته خبر نه دی زه در سره خبرې ما چې زه ته سویم دارشتیا دی جزا تصویم دا عقیده دا دا دین دی دا زدکا خودی عملو کا کامیاب بشی مخلوق سا خبر دی انا دا دا چگنی مخلوق ستا دا پارا دلیل لی چه غصوی لی ناغا دلیل لی نا لوی لوی خلق دی پا دنیا کی و دلیل نشی گرده دی و دا داسی او مسئله دا شیخ سادی سی بوی چو گل بی سیار شد پیلان بلغزن چې خټ ډیر شي اتیان پکې را ورځي دي کې اتیان را ورځي دي ډیر لوی عالمان چې ګور نه سوک به یو قول را ټینګي چې ابن کثیر لیکلی نو ایبه کنه غاسو معصومو ابن کثیر معصومو په دین کې خود معصوم خبره قبول لا د پیغمبر بل څوک دی چې ته پېښ کوي چې اغلی کلی دی پلان لیکلی دی دا دلیل نه دی دا دومره باریکه مسله ده چې غلوی لوی علم والا خلق په دې کې پروت دی ولی ذالک فضل الله یوتی من یشا الله چا ته هدایت کوي نو کې او چې نه کوي نو کې دا په علم پورې نه ده امام غزالی څومره لوی سره دی دا په علم کې دا په او 500 کې تیر شوی ډیر مخکې او دا غدا حال لکھا ناسوک با دلیل که نشی پیش کولی چی اغدا سلی کلی اغدا سلی کلی دی اغا چی مرین بخاری پسینا پرتدا و ارمان کئی چی وخم خراب کو سپا علمونو که پا منطقونو که پا پلسپو که مبتلاو او چی کم علم اغدا مونگ نپاتشنو مریو بخاری پسینا باندې پرتدا مات البخاری مات الغزالی والبخاری علی صدره کتابونه لیکيخه ارمان یو کو بس وخت ټول ضایع کړو په دغه علمونو کې په دې فلسفو کې او په دې صوفیت کې او ابن عربی بیا ور پسې مونږه ځنګلو تتلو چې استاد شو لوټه واز وړاندا و امسل واز وړاندا و اجم پړاو دا حال دا صرف د الله شان دی نو شکر وباسه چې الله توحید مسلم مونږ ته دغه سی په مفتو کې نصیب کړی دا ډیر مخلوق ته دینه محرومه تیر شوی دی واخر دعوانا.